1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarach 15, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 3 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny przedstawiciel tzw. Starej Europy wybrany na ważne unijne stanowisko. Włoch Dawid Sassoli pokieruje Parlamentem Europejskim. Dwie osoby wracają do zdrowia dzięki specjalistom z olsztyńskiej kliniki Budzik. W serwisie Trójki także o projekcie Latający Teatr Kantorowi. Włoski socjalista Dawid Sassoli będzie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wymaganą, bezwzględną większość głosów uzyskał w drugim głosowaniu. O dość niespodziewanym rozstrzygnięciu przy obsadzie tego unijnego stanowiska opowie Karol Srówka, który jest w Strasburgu. Nazwisko Sassoliego jako kandydata na stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego pojawiło się niespodziewanie wczoraj wieczorem. Jeszcze kilka godzin wcześniej jako faworyta wymieniano Bułgara Siergieja Staniszewa. On też miał zostać wskazany podczas szczytu w Brukseli. Część europosłów do nowego kandydata podchodziła sceptycznie. Podkreślano, że wybierając włoskiego socjalistę zaburza się równowagę polityczną i regionalną w strukturach unijnych. Równocześnie jednak politycy różnych ugrupowań, od konserwatywnych po lewicowe, bardzo ciepło wyrażali się o Dawidzie Sassolim. Nazywano go znanym i lubianym człowiekiem, sprawnym politykiem, zdolnym do szukania kompromisów. Część polskich europosłów zwróciła uwagę na to, że jest zaangażowanym katolikiem. Dawid Sassoli swoją karierę zaczynał jako dziennikarz i prezenter, między innymi we włoskiej telewizji Rai. W latach 2000 wstąpił do polityki, początkowo związał się z chadekami, później przeszedł do socjalistów. W ostatnich latach był wiceprzewodniczącym parlamentu. Na stanowisku przewodniczącego zastąpi również Włocha Antonio Tajaniego. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. I kolejne informacje w serwisie Trójki. W klinice Budzik w Olsztynie specjaliści wybudzili ze śpiączki kolejne dwie osoby. 27-letni pan Jakub zapadał w śpiączkę, gdy pękł mu tętniak, który miał od urodzenia w mózgu, o którym nie wiedział. Mężczyzna trafił do Olsztyna bez kontaktu, nieprzytomny. Po 2 tygodniach mówi, choć nie wszystko pamięta. Drugą uratowaną przez lekarzy pacjentką jest 66-letnia pani Halina. Trafiła do kliniki w Olsztynie po tym, jak na przejściu dla pieszych potrącił ją samochód. Kobieta była w śpiączce kilka tygodni. Teraz zaczyna już chodzić. W olsztyńskim Budziku zespół specjalistów wybudził w ostatnich dniach właśnie te dwie osoby, a w sumie już 15. Dzisiaj rozpoczęła się rozbudowa Budzika. Na miejsce w placówce czeka kilkudziesięciu pacjentów. Automaty do gier, narkotyki i broń przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Elbląga, którzy przeprowadzili akcję przeciwko organizatorom nielegalnego hazardu. Punkt z automatami mieścił się w starej kamienicy w centrum miasta. Był dobrze ukryty, mówi Ryszard Chud z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Funkcjonariusze zażądali otwarcia drzwi, gdy to nie nastąpiło, weszli do środka siłowo. Lokal miał też drugie wyjście, którym dwóch członków obsługi uciekło, natomiast to wszystko odbyło się na tyle błyskawicznie, że nie zdążyli zabrać pewnych rzeczy, które świadczyły o tym, jaką działalność prowadzili oprócz tego hazardu. Dochodzenie w tej sprawie przejęła już policja. Warsztaty scenograficzne i teatralne, także projekcje filmów związanych z Tadeuszem Kantorem, to program projektu artystycznego pod nazwą Latający Teatr Kantorowi. Do soboty odbywa się on w Wielopolu Skrzyńskim na Podkarpaciu, czyli w miejscu urodzenia wybitnego twórcy. Przedstawienie przygotowują artyści związani z teatrami poszukującymi, a warsztaty prowadzi polski scenograf i reżyser teatralny Leszek Mącik, mówi pomysłodawczyni projektu Monika Adamiec. Ja się bardzo cieszę, że profesor przyjął nasze zaproszenie. Tak mi kiedyś powiedział, że marzyło mu się przyjechać do Wielopola, ale nigdy nie było pretekstu. Ja postanowiłam poprosić go o spektakl oddany Kantorowi. Zresztą pan Leszek Mądzik też nie ukrywa, że inspiruje się w swojej twórczości, twórczością Tadeusza Kantora. Tadeusz Kantor był reżyserem, twórcą happeningów, malarzem, scenografem, pisarzem, teoretykiem sztuki, aktorem we własnych przedstawieniach. Wykładał na krakowskiej ASP, zmarł w 1990 roku. To wszystkie informacje teraz na kolejne. Zapraszamy o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w przeważającej części kraju sporo chmur, przelotnie popada na północy, na termometrach 17 w Olsztynie, do 23 we Wrocławiu i Opolu. W nocy maksymalnie 40 stopni, popadać może na północnym wschodzie, na północy i północnym zachodzie. Jutro na zmianę słońce i chmury, na północy może padać od 18 do 22 stopni, w Suwałkach tylko 16. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze mnie pan nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili.

I've seen it. And you could choose any back on, I can take you there. Sit back and relax, we'll go on Sunday. By the sea, on a desert island, anywhere. We could swim together, baby, in our underwear. Midnight stroll, I'll take a few of you by the shore. Ready? 1, 2, 3, 4. Let me take a photo of you. Keep it forever, you know you look so good. Can't get enough of you. Smile, smile. Let me take a photo of you. Keep it forever, you know you look so good. Can't get enough of you. Smile. So if you're cool with it, then I'ma take a few. Gonna show all of my friends, they gonna love it too. What you saying, you feel like an object? No. You should take it as a compliment. I love you, boo. You're so sexy, you're so appealing. I like the way you move your body to the rhythm. I can't control myself, it's just my nature. So please, just smile. Teraz zaczynamy się zastanawiać, z kiedy to nagranie może pochodzić. Czy to rzecz świeża, czy może nagrana na początku lat 2000. Erika de Cassier i jej debiutancki album Essentials to jest propozycja, którą usytuowałabym w tym momencie jako najlepszy album ostatnich tygodni i jednocześnie nagranie Photo View, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną. Będziemy wracać do tego wydawnictwa, bo jest o czym opowiadać, a przede wszystkim jest co grać, ale jak na razie ze specjalnymi pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy słuchają nas w drodze na festiwal Open Air. Proszę pisać, na kogo szczególnie czekacie, czy na kogo może się wybieracie. marta.malinowska@polskieradio.pl. No i jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Kto za A$AP Rockiego? Sun is down, freezing cold. That's how we already know when it's here. My dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah, I tried to show him. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coupes. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at Post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jeweler really selling fruits. And they joking, man, know the crackers sun, wish it was a noose. Sunset. Surrender retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us for weeks. Surrender retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us for weeks. This shit way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function into Bonnaroo. told her I've been, you coming too. In the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke. Had to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? I set the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Now I gotta open, it's just a ghost. Who put this shit together? I'm the glue. So and said. Shorty face, Tommy out the blue. So and said. So and said, motherfucker, so and said. Don't play with the weak. Yeah! Astro. Yeah, yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Yeah. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ay, yeah. Like a light, ay, yeah. Like a light, ay. Slept through the flight, ay. Not for the night, ay. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. Niggas think it's sweet, no, never. It's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Vegas in my eyes, Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like, yeah. Lost my respect, yeah. You not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like on Sheck. See the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie. I be spinning valley circle blocks till I'm busy. Like where is he? No one seen him. I'm tryna clean him. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. Woo. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, like a light, like a light, like a light, like a light, yeah. Like a light, like a light. Yeah, Pastor Dawson Cell, he sending texts, ain't sending kites. Yeah, he say keep that on lock. I say you know this shit is tight. Yeah, it's absolute. Yeah, yeah. I'm back with Boo. It's lit. La Ferrari. The Jamba Juice, yeah. We back on the road, they jumping off no parachute, yeah. Shorty in the back, she say she working on the glutes, yeah. Oh my God. Ain't by the book, yeah. It's how it look, yeah. By the check, yeah. Just check the foots, yeah. Pass this to my daughter, I'ma show her what it took. Yeah. Baby mama cover Forbes, got these other bitches shook, yeah. Travis Scott i Drake w jednym z najpotężniejszych nagrań 2018 roku. Sicko Mode, pochodzące oczywiście z albumu Astro World. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak to nagranie oddziałuje na publiczność na żywo, ale być może będzie jeszcze kiedyś ku temu okazja, żeby się przekonać. Przechodzimy w sekcji rytmicznej do nowości wydawniczych, które mimo sezonu letniego nadal się pojawiają i to w sporych ilościach i niezmierną radość sprawia mi to, że szczególnie te nagrania, które moglibyśmy umiejscowić na przedmieściach nowego brzmienia R&B, wybijają się na tle innych nowych rzeczy. Oprócz Eriki, od której zaczęliśmy i do której, tak jak wspominałam, jeszcze wrócimy, wyróżniamy album Daniela Caesara, który został już doceniony przez środowisko słuchaczy R&B, chociażby w ten sposób, że nominowano go do nagrody Grammy, ale parę dni temu postanowił wydać swój najnowszy album Case Study 01, który delikatnie różni się od jego wcześniejszych nagrań. Na pewno mniej jest w nim rozbudowanych kompozycji i to bardzo dobrze brzmi na początku albumu. Potem to tempo delikatnie siada i powtarzalność też jakaś taka zaczyna być nużąca dla słuchacza, ale jest jeden szczególnie mocny moment i pewnie w dużej mierze za jego uderzenie odpowiada Pharrell Williams, który pojawia się tutaj gościnnie. Frontal Lobe Music. Yeah. You know how I feel. I'm in love, but you still, yeah. It helps, but it kills. You're loving, it hurts, it heals, it breaks, but it builds, ooh, yeah. Your power and your will, you're loving, that's your love. Wanna something I could feel. I know the things that I've been feeling ain't real. Wanted to know what it felt like for them to like me. Now I know I gotta say it's mighty frightening. Wanna use it, use my frontal lobe. But these feelings took the shit around the globe. Got sick and tired of always feeling lonely. Got this golden child shit popping with my homies. It's a hell of a feeling, I put this thing on the map. Remember back in the day, talked a whole lot of smack. It was hard for the black kid, used to get at my gap. Used to steal all my groceries and now I get to the racks. Used to be ugly but now I hit from the back. Aside from the front and I swear this pussy like cracks. Nigga got rhythm, I like to hear that shit clap. I like to hear that shit back, I like to hear that shit. Further from home, the unknown is all that I know. Couldn't atone on the phone. I wish that I would be on my own, all alone. I wish that I would quit being stone, be a stone. I wish that I would. I wish that I would just be a man when I can. I wish you had the vision to follow the plan. I wish I had a reason to see you again. You know how I feel. I'm in love, but you still, yeah. It helps, but it kills. You're loving, you're loving. It hurts, it heals. It breaks, but it builds, ooh, yeah. Your power and your will. Your love. Something I could feel. I know the things that I've been feeling ain't real. Look, my whole life they've been begging me to chill. Got it weighing on my conscience just to live. I wanna venture into the unknown. Never got you popping laying around at home. I've got no pussy acting like a pussy. Let my nuts hang, goddamn, look where that shit took me. Never keep it inside. Ay. Let it out so everybody around you know what it feels like. Yeah. Never keep it inside. Never keep it inside. Ay. Let it out so everybody around you know what it feels like. Yeah. To Daniel Caesar we współpracy z Pharrellem Williamsem, utwór, który pochodzi z jego najnowszego wydawnictwa. Mam takie przeczucie, że on jednak wieczorową porą będzie trochę lepiej brzmiał, więc zachęcam do sprawdzenia go w całości właśnie w takich momentach. Być może dodatkową rekomendacją będzie fakt, że Daniel Caesar należy do grona ulubionych młodych artystów, między innymi Stevie'ego Wondera czy Baracka Obamy, a jest Kanadyjczykiem i właśnie te kanadyjskie metody wychowania w kościele i w chórze gospel stara się przenosić na współczesne brzmienie R&B. Skoro pojawił się Pharrell Williams przy okazji ostatniego nagrania, to zgodnie z naszą bardzo młodą, ale rozwijającą się tradycją proponowania moich ulubionych letnich utworów w każdej audycji, wrócimy do albumu składu Nerd z 2008 roku i będzie to Sooner or Later. Sooner or later, it all comes crashing down. Crashing down. When everyone's around, I bet you would have paid up all your cash down. Your cash down. Not make the sound. Everyone knows now. So you're sad about the moment you lost your. Crashing down. all comes crashing down. It's over, believe it. It's over, believe it. It's over, believe it. It's over, believe it. And you should own it. Crashing down. It's over, believe it. It's over, believe it. It's over, believe it. It's over. Could have had so much done. Comes crashing down. Nerd i Sooner or Later z albumu Seeing Suns z 2008 roku. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich tych, którym na przykład przypadł do gustu ostatni album Tylera The Creatora Igor, a nie mieli okazji wcześniej zapoznać się dokładniej z dyskografią składu Nerd, bo być może taka sytuacja występuje, to szczególnie warto zwrócić uwagę na te trzy pierwsze albumy. To, co dzieje się później, to już jest wątpliwa twórczość, ale Pharrell Williams, jak udowodnił chociażby w utworze nagranym wspólnie z Danielem Caesarem, nadal potrafi mieć dobre pomysły, chociaż czasem ciężko zwrócić na nie uwagę wśród wielu niezbyt udanych rozwiązań muzycznych. Jakie będą rozwiązania muzyczne Shaftera w 2019 roku? Wielu Polaków zadaje sobie to pytanie, szczególnie przy okazji drugiego singla, który zapowiada jego oficjalny debiut. W listopadzie podobno ma ta płyta się ukazać, a teraz możemy sprawdzić, jak Shafter brzmi w utworze Double Diss, gdzie gościnnie pojawia się Żabson. Restaurant Posse. Proszę bilet do kontroli, to jest metro. Metro buli, dzisiaj każdy trwoni bankroll. Drogie wino, ale w smaku tak jak fresco. Ona śliczna, lecz nie umie gadać ze mną. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Jest śliczna i nie umie gadać ze mną. Na sobie ciuchy, których normalnie bym nie wziął. Robię swoje, czeka gorący telefon. Zapuść to i zamień lokal swój na dance floor. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. I czuję źle. Zamawiam stek, a dostaję tylko stek bzdur. Pijany typ coś do mnie krzyczy po węgiersku. Migiem w tłum, uciekam przed nim, bo mnie legruch zgoni. Był i kurz, dziś kolejuję sam ze sobą, sorry. Jeden ruch, specjalnie dla nas te ruchome schody. Blisko tu, na kawę wezmę cię. Squeezer double D's, na talerzu squeeze pizza. Ona ci nie powie nic, bo to tajemnica. Całe życie freestyle, tak jak Killer Bee. Kiedy nie gram geek, płyną mile niwie dni. Chciałbym zakochać się na wiosnę. Chciałbym mieć czasem życie proste. Czasem trochę czasu, żeby poczuć te emocje. Ale moje metro niestety jedzie odwrotnie. Chcę wciąż o pociągu byle jakiego. I nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Nie dojechałem nawet do przystanku następnego, a już mandat zarobiłem. Złota idę. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. To tak się prezentuje właśnie nowy Shafter w towarzystwie Żabsona. Beat jest najlepszym elementem tego utworu według mojego gustu, a dwie pozostałe rzeczy, czyli Shafter i Żabson, też brzmią ok, brzmią dobrze, ale są takie utwory popowe, w których to melodia właśnie i jakby cały wydźwięk powodują, że coś odbieramy pozytywnie i ja dokładnie w taki sam sposób reaguję przy okazji tego singla. Nie zazdroszczę na pewno Shafterowi presji, która związana jest z jego debiutanckim albumem, no ale też jednocześnie życzę mu wszystkiego najlepszego i będziemy śledzić na pewno to, co dzieje się u Shaftera. Trochę inaczej słucha się takich debiutów, które zostały nagrane w domowym zaciszu, bez szczególnego światła reflektorów, a do tego są niesamowicie przepełnione emocjami, wieloma odniesieniami do muzyki, no i po prostu brzmią na medal. Tak bym chyba opisała album Ricky de Cassier, która otworzyła naszą dzisiejszą sekcję rytmiczną Essentials. Tak zatytułowane jest to wydawnictwo. Posłuchajmy może najpierw tego utworu singlowego Do My Thing, a potem jeszcze wrócimy do tej rozmowy, do opowiadania o tej płycie, o tak. Wanna do my thing, but to the club, to the early morning. Jump around like ain't nobody watching. I don't really care that my baby calling. I just wanna ease my pain. No, I blame nobody, no one, no shame. I wanna move my body, that's why I came. And if you're not down, get out of my way. All you want is hype, and I don't want it. I just wanna live in the moment. I don't give up about your money. Don't say nothing sweet, cause I ain't your honey. You won't listen to me, not even in stereo. You want me to change, yeah, but I don't think so. Cause I ain't super fly, I don't even have to try. And I don't need nobody, baby, let me tell you why. I just wanna do my thing. Go out to the club, to the early morning. Jump around like ain't nobody watching. I don't really care that my baby calling. I just wanna ease my pain. No, I blame nobody, no one, no shame. I wanna move my body, that's why I came. And if you're not down, get out of my way. No, I don't want it, baby, it's fine. Just chillin' with my girls, get away tonight. So step aside and let me by. Cause I got things to do, it's my life. Never going nowhere anyway with you. You're only there to put me down. Yeah, I just wanna do to the early morning. Jump around like ain't nobody watching. I don't really care that my baby calling. I just wanna ease my pain. No, I blame nobody, no one, no shame. I wanna move my body, that's why I came. And if you're not down, get out of my way. Why, oh why, you gotta act so cool around me, yes. Don't know why you want me to change for you. I had enough for you. Wanna do my thing. Go out to the club to the early morning. Jump around like ain't nobody watching. I don't really care that my baby calling. I just wanna ease my pain. No, I blame nobody, no one, no shame. I wanna move my body, that's why I came. And if you're not down, get out of my way. I just wanna do my thing. Go out to the club to the early morning. Jump around like ain't nobody watching. I don't really care that my baby calling. I just wanna ease my pain. No, I blame nobody, no one, no shame. I wanna move my body, that's why I came. And if you're not down, get out of my way. Do My Thing to nagranie z debiutanckiego wydawnictwa Ricky de Cassier, które doskonale prezentuje styl osadzony w późnych latach 90. i wczesnych 2000, w którym Erika czuje się jak ryba w wodzie. Jak sama opowiada w wywiadach, jako mała dziewczynka przeprowadziła się z rodzicami do Kopenhagi, kompletnie nie potrafiła mówić po duńsku i nic nie rozumiała z tego języka, w związku z czym większość czasu spędzała oglądając MTV. No a to był moment, kiedy dominowała ta złota era hip-hopu i tam też pozostały zainteresowania muzyczne Ricky de Cassier, ale jak większość europejskiej młodzieży, nie obce są jej brzmienia klubowe, w związku z czym stara się odnaleźć swój własny styl gdzieś na pograniczu tych wszystkich rozwiązań muzycznych. Tam jest dużo ciepłych momentów, takich jak delikatny okład po prostu na gorące dni, który akurat może dzisiaj nie będzie miał 100%

Madlib i Freddie Gibbs. 5 lat po ukazaniu się ich pierwszej wspólnej płyty Piñata pojawiła się bandana parę dni temu. I to jest bardzo ważny moment w hip-hopie. Myślę, że nie tylko w skali tego roku, ale w ogóle w historii tej muzyki. Mam na myśli współpracę między Madlibem a Freddie Gibbsem, bo to jest nie tylko bardzo dobry album, ale też szczery do bólu i to jest rzecz, której brakuje nam na współczesnej scenie, gdzie zjawiska bardzo szybko się zmieniają, trendy również intensywnie ewoluują i zazwyczaj dostarczają nam przyjemnych emocji, ale uciekających równie szybko, a to połączenie powoduje, że można usłyszeć to, co mam wrażenie stanowiło od początku najważniejsze wartości brzmienia rapowego. Madlib na pewno nie nagrywa z przypadkowymi osobami, więc jego ponowne wskazanie na Freddiego Gibbsa też powinno być sugestywnym znakiem dla słuchaczy. Na w przypadku utwory, które graliśmy, czyli Education, gościnnie pojawili się Yasin Bey, wcześniej występujący jako Mos Def i Black Toad z The Roots. To dla mnie o tyle utwór też istotny, że jak pewnie wiele osób urodzonych na początku lat 90., to właśnie od tych artystów zaczynaliśmy słuchanie hip-hopu i jest to pierwszy taki mocniejszy powrót też do ich wspólnego nagrania. To tyle, jeśli chodzi o brzmienia rapowe w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Wrócimy do debiutanckiego albumu JDG, dlatego że niebawem będziemy mogli usłyszeć remiksy tych jakże udanych utworów, więc warto przypomnieć sobie, jak prezentuje się Leave Room to Breathe. Slow it down, baby, don't ruin the flow. Thank you. To Jada G jeszcze w oryginalnej wersji utworu z jej debiutanckiego albumu, a te remiksy zapowiadają się naprawdę wyśmienicie i imprezowo, i domowo, bo będzie tam zarówno Honey Dijon, jak i Dame Funk, więc jest to bliskie grono też znajomych Jada G, ale zarazem świetnych producentów. Będziemy żegnać się dzisiaj nagraniem od DJ-a Pythona, który wydał swoją nową epkę nakładem wytwórni Deckmantel. DJ Python jest gwarantem korzystania z brzmień globalnych, ale też przekuwania ich na scenę europejską, więc proszę sprawdzić Desi To. Tak zatytułowany jest ten utwór. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.